ื่อกี้ผู้การถามว่าอย่างไรนะ คือข้อความเมื่อกี้นี้เนี่ยครับก็มีการพิจารณาคือทำปริญญาในนามรูปครับมีคำว่านามรูปนี่นะฮะกับคำว่าการเห็นนามรูปในมหาวิยูหสูตรนี่นะฮะสองคำนี้ใกล้ชิดกันมากเลยครับผมก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าในวิยูหสูตรเนี่ยหมายความว่ายังไงกับในที่นี้ต่างกันยังไง พูดถึงในมูลปริยัติสูตรอัตถกถาเนี่ยนะที่กล่าวว่ากำหนดนามรูปด้วยยาตะปริญญาเนี่ยนะคือการกำหนดนามรูปชื่อว่ายาตะปริญญาคำว่ากำหนดในที่นี้หมายถึงคือการเข้าไปทำปริญญาในนามในรูปเนี่ยนะคือเข้าไปวิเคราะห์เจาะลึกหรือพูดแบบภาษาสมัยใหม่ที่เขาคุ้นเคยกันก็คือเข้าไปวิจัยนามรูปเข้าไปวิจัยนามรูปแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายเขามีนามรูปเป็นอารมณ์แต่เขาไม่ได้ทำวิจัยในนามรูปคือการวิจัยของเรากับของทางโลกแตกต่างกันนะต้องไม่ลืมว่าวิจัยของเรามีอยู่3ระดับนะแบบยาตปริญญาแบบตีรณปริญญากับปหานปริญญาส่วนข้อความในวิยูหสูตรคุตกานิกายมหานิเทศเล่ม66หน้า246ข้อ671พระพุทธพจน์กล่าวว่านรชนเมื่อเห็นก็เห็นนามรูปหรือเห็นแล้วก็รู้จักนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นนรชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลยก็ปุถุชนก็เห็นนามรูปถามว่าของเราเมื่อไหร่ไม่เห็นนามรูปบ้างอ่ะก็เห็นนามรูปเนี่ยลืมตาก็เห็นแล้วรูปถ้าสายใจก็รู้นามเขาร้องไห้เรารู้ไหมว่าเขาเสียใจเขาดีใจเราก็รู้ว่าเขาดีใจเนี่ยคือการเห็นนามเห็นรูปแต่ก็เห็นนามรูปก็รู้จักว่านามอะไรรูปอะไรเช่นเขาดีใจเราก็รู้ว่าเป็นเราก็ไม่ได้คิดว่าดีใจเป็นรูปอยู่แล้วใช่ไหมตัวดีใจนะเสียใจเราก็คิดว่าเป็นนามรูปทั้งหลายเราก็รู้ว่าเป็นรูปและรู้ว่าเป็นนามถึงจะรู้นามรูปอย่างนั้นความหมดจดไม่ได้มีอย่างนั้นหรอกไม่ได้มีความหมดจดเพราะการรู้จักนามรูปอะไรพระสารีบุตรนิเทศในข้อ672เป็นต้นกล่าวว่านรชนเมื่อเห็นไอ้คำว่าเห็นในที่นี้หมายถึงเห็นด้วยปรจิตตะคือญาณเครื่องรู้จิตผู้อื่นพวกนี้รู้นามธรรมล้วนๆเลยปรจิตตะเนี่ยนะรู้เลยว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะเนี่ยรู้เลยเมื่อเห็นด้วยญาณเครื่องระลึกขันธ์ที่อยู่อาศัยในการก่อนคือรู้นามรูปด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณหรือด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อที่เห็นกันอยู่นี่และเห็นด้วยทิพจักษุเนี่ยนะด้วยเห็นด้วยทิพจักษุคือเทวดาเห็นหรือเห็นด้วยอภิญญาก็ตามก็เห็นนามรูปเท่านั้นเห็นนามรูปเท่านั้นเห็นยังไงเห็นว่าเป็นของเที่ยงดูยังไงก็เหมือนเดิมใช่ไหมคุณหมอเนี่ยตอนเช้า1กะใช่ไหมตอนบ่ายเนี่ยรอบ2แล้วเหมือนเดิมใช่ไหมผู้การก็เหมือนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหรือเปล่าคุณกาตาจริงๆอ่ะนะจริงๆเนี่ยเปลี่ยนแต่ว่าใจมันก็ไม่ค่อยอยากเชื่อว่าเปลี่ยนใจมันก็บอกเหมือนเดิมเนาะเหมือนกันถามว่าเนี่ยเห็นแล้วทุกข์หรือเห็นเป็นสุขเออก็ดูดีเนี่ยเห็นมีอะไรเนี่ยใช่ไหมสุขเสมอสำหรับเราเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเห็นว่าเป็นสุขหรือเห็นว่าเป็นอัตตาคือปกติแล้วพื้นฐานความวิปลาสมันเกิดขึ้นไหมว่าเที่ยงบ้างสุขบ้างอัตตาบ้างมิได้เห็นสมุทยังคะคือความเกิดไม่รู้เลยว่าเช่นว่ารูปนั้นอ่ะเกิดโดยอาการเท่าไหร่รูปจะเกิดโดยอาการเท่าไหร่รูปจะเกิดโดยอาการ5ถ้านามจะเกิดแต่ละขันก็โดยอาการ5เพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นความเกิดของรูปของขัน5โดยอาการ25เนี่ยนะไม่เห็นความดับ25โดยอาการ25ไม่เห็นอัสสาทะคือสมุทัยของสิ่งนั้นไม่เห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งนั้นและนิสรณะทำเป็นที่สลัดออกจากนามรูปเหล่านั้น เพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยรู้นามรูปจริงแต่รู้นามรูปแบบคนวิปลาสรู้พูดแบบไหนหนึ่งก็บอกรู้แบบคนเมารู้แบบคนเมาไม่ได้รู้แบบคนเห็นความเป็นจริงผู้ที่รู้ตามเป็นจริงก็คือรู้หนึ่งนะสมุทยังคะคือความเกิดอัตถังคมะความดับอัสสาทะสมุทัยสัตว์อาทีนวะทุกขสัตว์นิสรณะนิโรสัตว์และมรรคสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อรับอารมณ์ปั๊บไม่มีการวิเคราะห์อารมณ์เหล่านั้นไม่รู้เหตุปัจจัยของอารมณ์เหล่านั้นไม่รู้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งสัจจะอะไรบ้างไม่วิเคราะห์ถึงอริยสัจนี่แหละที่เรียกว่าปุถุชนเมื่อเห็นก็เห็นแต่นามรูปข้อ673กล่าวว่าคำว่าหรือเห็นแล้วก็รู้จักนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นความว่าครั้นเห็นด้วยปรจิตตะเจโตปริยญาณหรือเห็นด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณหรือเห็นด้วยมังสะจักสุหรือทิพจักสุก็เห็นเพียงนามรูปเท่านั้นแล้วจักรู้โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาอันนี้เขาจักรู้แต่อย่างนี้แหละเขาจักไม่รู้ความเกิดความดับอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ด้วยเห็นแล้วก็รู้จักนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นเห็นก็อยู่เท่านี้นะของเราเห็นนามรูปเมื่อไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมเส้นเราส่องกระจกเมื่อไหร่นะก็เท่านั้นอ่ะเห็นรูปไหมเห็นก็เหมือนเดิมเออเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะเอ้ก็ยังสบายดีเออเราก็ยังเนี่ยยิ้มก็ยังยิ้มได้ใช่ไหมเนี่ยนะนี่ก็พื้นฐานความวิปลาสซะส่วนใหญ่เมื่อไหร่เนาะส่องกระจกปั๊บกระดูกโผล่เลยนะที่กระจกนั้นผู้การเอาไม่งั้นนะยังถึงโอ้โหเนี่ยโครงกระดูกนะเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยส่วนบนส่วนล่างส่วนว่าโอ้เนี่ยโครงกระดูกทั้งนั้นเลย กับนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ในย่อหน้าสุดท้ายที่บอกว่าผู้ใดกำหนดรู้ปฐวีผู้นั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามก็ปริญญาเหล่านั้นไม่มีแก่ปุถุชนทีนี้สงสัยว่าปหานะปริญญานี้ถ้าท่านแสดงสูงสุดเลยก็คืออรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นถ้านั้นปริญญาที่หนึ่งที่สองญาตปริญญากับตีรณปริญญานี้น่าจะชื่อว่ามีแก่ปุถุชนได้นี่คะทำไมในนี้ท่านบอกว่าก็ปริญญาเหล่านั้นไม่มีแก่ปุถุชน อยากเอาบ้างเหรออยากได้ปริญญาบ้างคือถ้าปุถุชนที่ทำปริญญาเนี่ยนะก็ไม่ได้อยู่ในวาระของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเพราะนี้กำลังพูดถึงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะนี่คือหัวข้อเราพูดตรงนี้อยู่แปลว่าพูดอันทะปุถุชนอยู่พวกกัลยาณปุถุชนก็คือพวกกำลังทำปริญญาเนี่ยนะพวกกำลังทำปริญญาอยู่เห็นไ หมแล้วอันทะปุถุชนกับกัลยาณปุถุชนนี้จะมีเส้นแบ่งยังไงคะอย่างพวกเราที ่เอาง่ายๆงี้ว่ายอมมีอยู่กี่คนที่บ้านนะที่บ้านมีกี่คน3คนศึกษาธรรมะกี่คนคนเดียวก็ดูใกล้ๆนั่นแหละไม่เห็นตอบต่อเลยนะอยู่กัน3คนศึกษาธรรมะอยู่คนเดียวควรจะได้อันทะปุถุชนเท่าไหร่ควรได้กัลยาณปุถุชนเท่าไหร่นั่นนะมีอยู่3ศึกษาธรรมะอยู่คนเดียวก็ได้กัลยาณปุถุชน1ได้อันทะ2ไม่แน่นะก็ไม่มีใครบอดถาวรใช่ไหมสักวันหนึ่งอาจจะรู้แจ้งได้เนี่ยนะก็นับว่าเขามีเมตตามากเขาไม่ห้ามกัลยาณปุถุชนมาศึกษาธรรมะเขาก็ได้บุญตรงนั้นแล้วต่อไปบอกว่าคำว่าเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้เขาก็รู้นะรู้เรื่องนามรูปนะคือตามแต่ปัญญาของแต่ละคนใช่ไหมบางคนก็รู้เรื่องนามรูปมากบางคนก็รู้เรื่องนามรูปน้อยความว่าเมื่อเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างถึงจะรู้มากขนาดไหนก็รู้แบบเที่ยงจะรู้น้อยก็รู้ว่ามันเที่ยงรู้ว่าสุขรู้ว่างามรู้ว่าอัตตาโดยแท้เพราะฉะนั้นจะเห็นนามรูปก็เห็นอยู่บนพื้นฐานของวิปลาสผู้การใช้อยู่คำหนึ่งนะว่าเขาไม่รู้เรื่องชีวิตเอาเลยเนี่ยเป็นยังไงผู้การ นะ ก็เขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของชีวิตเนี่ยไปยังไงมายังไงเขาไม่รู้เลยครับมาจากไหนแล้วจะไปไหนต่อไม่รู้จริงๆนะแล้วเราก็อันที่จริงไอ้ความรู้สึกนี้นะมันมีเกิดกับทุกคนอยู่นะเชื่อไหมแต่มันอยู่ในใจเอ๊ะเรามาจากไหนเนี่ยนะไปไหนอะไรเนี่ยไอ้ความสงสัยทั้งหลายเนี่ยที่เราสงสัยเนี่ยขันในอดีตขันในอนาคตอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าพูดออกมาหรือไม่พูดเท่านั้นเอง คือไม่รู้จริงๆนะว่าอย่างถามว่าคนที่เจนจัดในโลกไปมาจนรอบโลกหมดประเทศไหนก็รู้มาหมดเห็นมาหมดอะไรนะถามว่าใกล้ต่อการบรรลุอริยสัจหรือยังเนี่ยนะไปถึงโลกพระจันทร์อังคารด้วยอังคารไปไม่ถึงมั้งแต่เกือบแล้วคือไปให้มากขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะถามว่าเห็นไตรลักษณ์ไหมไม่เห็นเห็นตรงกันข้ามนะเขาบอกอะไรนะพอออกไปนอกโลกอยู่ที่ดวงจันทร์ไม่ถ่ายรูปดูโลกเรานะโอ้สวยมากเขาว่างั้นคนที่อยู่ในโลกร้องไห้กันมากขนาดนี้บอกว่าสวยมากนะคนเฝ้าโลกร้องไห้กันจนบอกว่าคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้ามาโอ้สวยจริงๆเหมือนพลอยเลยว่างั้นนะเขาบอกว่าภาพที่ถ่ายมาจากดวงจันทร์มานะดูโลกเขาบอกสวยจริงๆเขาว่างั้นและคนที่ร้องไห้อยู่ในโลกว่าไงอ่ะคันนี้สวยยังไงนั่นก็ถึงจะยังไงก็ตามแต่อยู่บนพื้นฐานของวิปลาสอยู่ดีคำว่าผู้ฉลาดทั้งหลายผู้ฉลาดนี่อย่างไรจึงจะเรียกว่าผู้ฉลาดคือคนที่มาให้คะแนนเนี่ยนะคนให้คะแนนเนี่ยต้องเป็นคนมีปัญญาใช่ไหมใช่ไหมคนที่วิจารณ์ว่าสีสวยคนนั้นต้องตาดีคนที่วิจารณ์เสียงเพราะคนนั้นต้องหูดีเนี่ยนะคนที่วิจารณ์ว่ากลิ่นดีเนี่ยนะกลิ่นใช้ได้ก็ต้องจมูกดีเป็นต้นเพราะคนที่วิจารณ์ปุถุชนต่างๆว่าปุถุชนมันแค่นั้นแหละคนนั้นต้องปัญญาดีเรียกว่าผู้ฉลาดแค่ไหนจึงจะเรียกว่าผู้ฉลาดก็บอกว่าพวกผู้ฉลาดในขันธ์ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในสติปัฏฐานฉลาดในสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานถ้าว่ารวมๆนะฉลาดในขันธ์ธาตุอายตนะเรียกว่าฉลาดในทุกขสัจฉลาดในปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าฉลาดในสมุทัยสัจฉลาดในสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคพวกนี้ฉลาดในมรรคสัจฉลาดในนิพพานก็คือฉลาดในนิโรธสัจเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดในอริยสัจนะว่ารวมๆว่าผู้ฉลาดเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบเพียงความเห็นนามรูปเนี่ยนะแค่สักแต่ว่าเห็นนามรูปจะไปหมดจดได้ยังไงหรือถึงจะเห็นด้วยเจโตปริยญาณก็ตามด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ตามด้วยตาเนื้อก็ตามด้วยตาทิพย์ก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดไม่กล่าวความหมดจดเพียงการเห็นนามเห็นรูปเพราะฉะนั้นใครไปเห็นนามเห็นรูปเห็นมากปานใดก็ไม่พ้นนามรูปเนี่ยนะเพราะว่าเห็นแล้วไม่รู้อาสาทอาทีนวะนิสรณะของนามรูปคือเห็นแล้วก็ไม่อย่างรู้นามรูปโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทไม่วิเคราะห์ให้เป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอินทรีย์อิทธิบาทพละโพชฌงค์องค์มรรคเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถแทงตลอดพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นปุถุชนก็เมื่อเห็นก็เห็นแต่นามรูปหรือเห็นแล้วก็รู้จักนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นนรชนเห็นนามรูปบ้างน้อยบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายก็ไม่กล่าวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรก็เพราะอยู่กับนามรูปอ่ะนะเพราะในที่นี้ถามว่าต่างจากสูตรตรงนั้นไหมก็ต่างเพราะนี่เป็นการเข้าไปวิจัยหรือเข้าไปทำปริญญาในนามรูปสรุปทำว่ายังไงอันนั้นก็เรียนผ่านมาด้วยกันจบๆเนี่ยใครมาทำปริญญาในนามรูปให้ฟังทีอาจารย์ตันติเสนอมาหนึ่งตัวอย่าง ก็สาธยายกันได้นะครับผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยก็จากสี่สมุฏฐานที่เราเรียนมาในวิสุทธิมรรคก็คงจะเรียนขึ้นมาหลายคนครับคุณหมอชำนาญใช่ไหมผมก็เล็บฟันหนังเพราะว่าสอนด้วยก็จากการที่รู้เรื่องของนามธรรมรูปธรรมขั้นต้นนะครับรูปก็เป็นขั้นหยาบๆ แล้วก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนด้วยสำหรับผมกี่รูปเคยสาธยาย44รูปนี่จำกันได้ทุกคนนะครับคนที่ไม่ได้เรียนรูปปรมัตถ์มานี่ไม่ทราบจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเพราะว่าจากการที่พอพูดถึงธาตุดินจะเข้าใจในลักษณะของธาตุดินโดยสภาพปรมัตถ์เนี่ยนะครับเพราะว่าก็จะจดจำได้ใช่ไหมครับว่าดินน้ำไฟลมหรือว่าสีกลิ่นรสโอชะแต่ว่าโดยลักษณะโดยกิจโดย อาการปรากฏหรือว่าโดยเหตุใกล้อะไรเนี่ยถ้าได้ศึกษาเข้าใจด้วยก็จะเข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างผมขนเล็บฟันหนังอะไรนี้ก็เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุแล้วก็เกิดจากอาหารการที่ใคร่ครวญพิจารณารูปต่างๆที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นการพิจารณาเป็นการทำปริญญาขั้นหนึ่งนะครับจากรูปส่วนนามธรรมก็จิตเจตสิกก็ต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นตอนที่เป็นสัมมาสนญาณหรือว่าปัจจยปริขายานท่านให้พิจารณาตัวนามธรรมที่กำลังพิจารณาด้วยนั้นอย่างการที่ท่านแยกว่าจิต81ดวงเนี่ยครับนำมาใคร่ควรพิจารณากับการที่พิจารณาตัวจิตที่กำลังพิจารณาเนี่ยความการที่เป็นปริญญาจริงๆนี้จะเป็นตอนไหนฮะเพราะว่าตอนที่พิจารณาจิต81ดวงว่าเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นลักษณะต่างๆกันกับการที่กำลังพิจารณาตัวจิตขณะนั้น มันก็ปริญญาทุกนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนละปริญญาเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็การพิจารณาโดยผมขนเล็บเป็นต้นก็เป็นพวกยาตะปริญญาส่วนการที่พิจารณาผมเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาจิตที่ไปพิจารณาผมเป็นต้นว่าไม่เที่ยงพวกนั้นก็เป็นตีรณปริญญาซึ่งการทำปริญญาโดยตั้งกับยาตะปริญญาขึ้นไปเนี่ยนะมันผู้ที่จะรู้ปฐวีธาตุเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าเออเนี่ยมาแค่นี้พอแล้วเช่นกำหนดว่าผมมี44รูปก็พอแล้วไม่ใช่คือพื้นฐานเนี่ยนะจนต้องสัญญาและมนสิการว่าเป็นปฐวีธาตุจริงๆถามว่าปฐวีธาตุยังไง ก็มองเห็นเช่นว่าที่เรานั่งๆกันอยู่เนี่ยมองเห็นผู้ที่เรียกว่าผู้นั่งทั้งหลายเนี่ยว่ามหาพูดนั่งเช่นธาตุดินนั่นแหละนั่งธาตุดินอันนี้รวมทั้งสสัมภาระแล้วเป็นที่ตั้งโวหารว่าคุณลุงคุณป้าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็เรียกชื่อไปตามนั้นไปงั้นก็มองปั๊บก็คือมหาพูดจริงๆที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้คือการสัญญามนสิการแบบนี้มากๆเรียกว่ายาตะปริญญาในวิชยสูตรสุตตนิบาตเนี่ยนะก็การกล่าวถึงการพิจารณาว่าผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยพวกนี้คือยาตะปริญญานะซึ่งผู้ที่เจริญต้องรู้กรรมสกตาต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าพิจารณาเรื่องนี้จริงๆนะถึงไม่ได้เรียนอภิธรรมมาเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นนักใคร่ครวญจริงๆเนี่ยจะเห็นได้เช่นว่าทำไมผมแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเอาอะไรมาอธิบายใช่ไหมถ้าไม่ใช่กรรมสกตาอันนะเพราะผู้ที่ศึกษาแนวพระสูตรก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนนั้นผมขนเล็บฟันหนังอ่ะที่เห็นกันอยู่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยมีกรรมเป็นสมุฏฐานหรืออีกคนหนึ่งทำไมหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสอีกคนหนึ่งในบึ้งอยู่ได้ทั้งวันเพราะอะไรเพราะจิตเป็นสมุฏฐานอีกคนหนึ่งโอ้ทำหน้าน้ำหนักน่าจะ80ไปแล้วล่ะอีกคนหนึ่งแค่40ต้นๆอะไรเงี้ยนะทำไมเป็นอย่างนั้นอาหารเป็นสมุฏฐานแล้วถามว่าความร้อนความเย็นเป็นต้นที่อยู่ในอุณหภูมิร่างกายเนี่ยควรจะมีไหมก็ธรรมดาก็ยังรู้เลยใช่ไหมแม่ทั้งหลายที่เขาเลี้ยงลูกเขายังลูกเราทำไมตัวมันร้อนจังทำไมตัวมันเย็นเป็นต้นนั้นโดยอุตุชรูปแม้กระทั่งเตโชธาตุเป็นต้นก็พอรู้ได้ถ้าวิเคราะห์สิ่งนั้นจริงๆนะสิ่งนั้นจะบอกด้วยสิ่งนั้นจะเริ่มบอกเองพันในสมุฏฐานเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นคนคิดมากขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าแม้อดีตแม้อนาคตเพราะอย่าลืมว่าคนที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยเขากลัวภัยอะไร เขากลัวภัยในอนาคตโดยเฉพาะวัฏฏะทั้งหลายเนี่ยนะก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขากลัวทุกข์อันไหนกลัวจริงๆเขากลัวชาติที่ทุกข์นะชรามรณะอันนี้ไม่พ้นกันแน่ใช่ไหมแก่แน่ตายแน่ธรรมดาแต่ที่หนักใจตอนนี้ก็คือมันจะเกิดใหม่สินี่มันเกิดได้ไม่ค่อยเลือกที่เนี่ยนี่ลำบากเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงจะตัดต้นเหตุคือการเกิดซะนะนะคิดยังไงจึงจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาในอารมณ์ที่พิจารณาด้วยและตัวจิตที่ไปพิจารณาเพราะบางกลุ่มเขาบอกว่าไอ้ตัวจิตที่พิจารณาถือว่าเป็นอัตตาสำคัญจิตที่พิจารณาว่าเป็นอัตตาจะมีในบางกลุ่มเพราะฉะนั้นท่านก็เลยป้องกันที่จะไปเข้าใจผิดว่าจิตเหล่านั้นก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเนี่ยนะจะเพราะจะได้ไม่เกาะเกี่ยวในสังขารธรรมอย่าลืมว่าการวิเคราะห์การพิจารณาจะโดยวิธีใดก็ตามจุดประสงค์หลักเขาบอกว่าต้องการให้หลีกออกจากสังขารทุกชนิดอย่าไปเกาะเกี่ยวแม้แต่ในสังขารทุกชนิดโดยที่สุดสมถะและวิปัสสนาอันนี้พูดระดับสูงที่สุดเนี่ยนะ ตอนที่ทำปริญญานี่ไม่ได้แยกใช่ไหมครับว่าจะต้องรู้อย่างปรมัตถสัมภาระกับลักษณะโดยปรมัตถ์เนี่ยครับเพราะว่าอย่างบอกว่าเนี่ยมหาพุทธรูปนั่งอยู่การที่เข้าใจว่าเป็นมหาพุทธรูปนั่งอยู่นี่เข้าใจโดยสัมภาระหรือว่าทั้งปรมัตถ์ด้วย ก็เมื่อเช้าตอนต้นที่ถามว่าคนที่รู้ลักษณะชื่อว่ารู้สสัมภาระไหมผู้ที่รู้สสัมภาระชื่อว่ารู้ลักษณะไหมเนี่ยนะที่ตั้งคำถามอันนี้ขึ้นตอนแรกเลย บางคนนี่รู้ปรมัตถ์แต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนะครับคือแข็งเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างที่รู้นามรูปนั่นก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริง คือคำว่ารู้จริงในที่นี้เนี่ยนะถึงคำว่ารู้จริงคือรู้สภาพสิ่งนั้นพร้อมทั้งปัจจัยแต่ในที่สุดก็ต้องรู้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งโวหารใดอันนี้โดยธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วเพราะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารใดอย่างเช่นว่านี่แข็งเป็นตั้งเรียกว่าโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นเนี่ยคือเป็นที่ตั้งแห่งโวหารไอ้ที่เราเจริญไม่ได้เจริญตัวโวหารแต่วิเคราะห์สิ่งนั้นน่ะสิ่งที่เป็นความจริงไม่ใช่โวหารเพราะโวหารเป็นภาษาเนี่ยนะเป็นภาษาที่มาเรียกกันว่าถ้าใครที่รู้สองภาษาเนี่ยนะจะเข้าใจดีขึ้นตอนไหนที่ปรารภแบบภาษาไทยตอนไหนที่ปรารภแบบภาษาต่างประเทศพวกนั้นเป็นพอภาษาการวิเคราะห์ตัวนั้นไม่ใช่เป็นการเล่นภาษาแต่เป็นการซึ่งความจริงของสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วทั้งโดยลักษณะและโดยสสัมภาระถ้ารู้ลักษณะทั้งหลายก็ต้องมีสสัมภาระรองรับถ้าพูดถึงสสัมภาระก็เนื่องจากมีสภาวะลักษณะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสสัมภาระอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยโดยลักษณะก็แทบไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพระพุทธพจน์ตรัสไว้ในหลายแห่งกล่าวว่าธรรมชาติที่แข็งแข็งลักษณะที่แข็งแข็งมีอยู่ในกายนี้เช่นคือผมขนเล็บฟันหนังเพราะสักใช้คำว่าแข็งนำหน้าอยู่แล้วว่าสภาพแข็งเนี่ยมีอยู่ในอะไรบ้างในภายในเนี่ยก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าวิเคราะห์โดยละเอียดถามว่าในผมขนเล็บที่มีลักษณะแข็งมีเอิบอาบอยู่ด้วยไหมทำไมดูมันผมเนี่ยดูมันทำไมคิดว่าดูเป็นเงาอ่ะนะก็คือเงาก็คือมันทำไมไม่เป็นเงาเลยทำไมดูแห้งกรอบไปหมดเลยอย่างนั้นนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเพราะว่าในผมมีสสัมภาระคือมีลักษณะหลายๆอย่างมาอยู่รวมกันในผมเนี่ยที่เรียกว่าสสัมภาระเนื่องจากลักษณะมีมากใช่มั้ยในผมน่ะถ้านับไม่ซ้ํากันมีอะไรบ้างโดยลักษณะนะมีอวินิโพครูป8ก่อนชีวิตรูปอีก1เป็น9อะไรอีกภาวะรูปกายประสาทรูปอะไรอีกไม่ใช่อุตโตอยู่ในนั้นแล้วมีประมาณ11 12รูปนี่แหละไม่เกินนี้เท่าไหร่ถ้านับแบบไม่นับซ้ำนะเนื่องจากสภาวะหลายๆสภาวะอยู่ในที่เดียวกันเลยเรียกสิ่งนั้นว่าสสัมภาระแต่ตรงนี้เหมือนกับว่าชี้แค่เหลี่ยมเดียวเนี่ยนะเหมือนอย่างว่า ในองค์ประชุมหนึ่งเนี่ยมีอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยนะกลุ่ม12คนบ้าง13คนบ้างถ้าชี้ไปที่หัวหน้ากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนี่ก็แสดงว่ามีคนอื่นเป็นบริวารอยู่ด้วยแต่นี้พูดถึงเฉพาะหัวหน้าก่อนฉันใดการกล่าวถึงปฐวีธาตุที่เรียกว่าลักษณะก็เหมือนกันถ้ากล่าวปฐวีธาตุโดดคือพูดแบบลักษณะแต่ถ้าพูดเป็นกลุ่มคือสสัมภาระเพราะมีองค์ประกอบของรูปอื่นๆอยู่ในตัวทีนี้ถ้าเป็นคนที่นักใคร่ครวญโดยละเอียดนักสังเกตการณ์มากๆเลยเนี่ยนะก็สามารถวิเคราะห์ได้โดยรอบอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ไปเรียนมาจากใครแต่พระองค์วิเคราะห์สิ่งนั้นเนี่ยตามสภาพที่เป็นจริงโดยที่วิเคราะห์ได้อย่างละเอียดรอบครอบโดยประการทั้งปวงส่วนผู้อื่นนี่ก็มาวิเคราะห์ตามเราก็ยอมรับยินดีที่จะวิเคราะห์ตามใช่ไหมเราก็ยินดีที่จะวิเคราะห์ตามเราจึงนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะขอให้ท่านเป็นผู้สอนเราเป็นขอคนคิดตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาตามปฏิบัติตามเราก็ปฏิญาณแบบนี้อยู่แล้วเพราะเมื่อเห็นแบบเราก็พยายามที่จะคิดตามท่านทีนี้ส่วนจะคิดตามได้มากได้น้อยก็คงตามสติตามเรียกว่าตามกำลังนะตามสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ซึ่งอันนั้นเป็นมรดกที่เขาได้รับจากพระพุทธเจ้าก็รับได้ตามสมควรแก่ฐานะถามว่าฝนตกมาจากฟ้าเนี่ยนะใครได้น้ำมากกว่ากันฝนก็ตกหาใหญ่นั่นแหละแต่ว่าตามสมควรอาจจะได้ไปคนละขันคนละแก้วหรืออาจจะได้เป็นตุ่มเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครมีภาชนะเท่าไหร่คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามสมควรแก่ภาชนะคือเวไนยทั้งหลายที่เป็นผู้รับพระธรรมแต่ถ้ากล่าวโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะถ้ามีการสาธยายมีการพิจารณาโดยบ่อยๆจริงๆเนี่ยจักรู้อย่างอื่นอีกไม่ใช่น้อยเนี่ยนะสัญญามนสิการว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยนะบอกว่าถ้าพิจารณาโดยเฉพาะเครื่องในมากนะหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเนี่ยถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้บอกมันก็บอกว่าถ้าพิจารณามากจะเห็นทุกคนเนี่ยเหมือนตลาดเคลื่อนที่เขาบอกงั้นตลาดสดเคลื่อนที่เนี่ยจักสำคัญว่าเป็นใครไหมนะตลาดสดเคลื่อนที่ท่านจะบอกว่ากระสือหรือปอบก็เกินไปก็จริงๆอ่ะนะก็ถ้าก็เอาลำไส้กันไปด้วยเนี่ยแขวนกันตรงเล้งตรงเล้งตรงเล้งไปเนี่ยนะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่าเหมือนตลาดสดจริงๆเนี่ยนะเนี่ยแต่ละคนนี่นั่งตลาดสดทั้งนั้นเลย พระคุณเจ้าทีนี้เรื่องการทำปริญญาเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่การเราต้องตั้งสติไว้เลยในแต่ละวันนะครับคืออย่าไปปล่อยสติเพราะสตินี่มันก็ชอบเตลิดไปอยู่ในอวิชชาอยู่ละเพราะนั้นคือเราต้องตั้งมนสิการไว้อย่างพระคุณเจ้าเคยเตือนว่าอย่างน้อยเรื่องศีลเนี่ยต้องปรารภบ่อยๆดูว่าศีลของเราเนี่ยมีการที่จะบกพร่องหรือเปล่าหรือว่ามีการที่จะเศร้าหมองหรือเปล่าต้องปรารภอยู่ทุกวันแม้แต่เวลาที่เราจะตั้งสติเนี่ยบางทีผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับคือตั้งใจตั้งแต่เช้าตรวจแค่หนึ่งคนอ้าวต้องเห็นเป็นศีลเห็นเป็นทานเห็นภาวนาหรือเห็นเป็นอาการ32นะครับหรือเป็นลักษณะของอนิจจโตทุกขโตโลกโตสัลโตเนี่ยอาการ40ตั้งใจไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนคนไข้มา1คนก็พิจารณาละเห็นอย่างไรเป็นอินทรีย์สังวรนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไว้เลยนะว่าจะตั้งจิตอย่างนี้มันจะไม่คิดมันเหมือนกับว่าต้องเอาไม้ตีหัวมันสักทีหนึ่งหน่อยสติเนี่ยนะครับมันถึงจะ alert ขึ้นมาคือหมายว่าต้องกระฉับกระเฉงขึ้นมาหน่อยนึงไม่งั้นมันก็จะไม่กระฉับกระเฉงอ่ะก็เรียกว่าต้องเคี่ยนเขาหน่อยนะครับพอตั้งจิตแล้วเราก็พิจารณาให้ได้ตลอดทีนี้การจะพิจารณาได้มากแค่ไหนเนี่ยก็อยู่กับว่าเราเนี่ยชำนาญหรือเปล่านะครับทีนี้เรื่องการสาธยายเนี่ยอาการ32นี่ไม่รู้จะเหลืออยู่สักกี่คนตอนนี้ไม่ได้สอนนานแล้วมีใครยังท่องได้อยู่ไหมครับยกมือหน่อยอาการ32ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยยังเหลืออยู่ไหมยังได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าอย่าให้หายนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรหาหน้าภาคียะนะเวลาผ่านไปก็หมดไปอะไรเงี้ยอันนี้คือจะต้องมีอยู่จะต้องสาธยายให้ได้เพราะว่าไม่งั้นแล้วเราจะไม่มีการแยกคณะสัญญาไม่มีการแยกความเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปเลยถ้าเราสาธยายเนี่ยให้มันชินเนี่ยเราจะแยกไปเอามีผมขนเล็บฟันหนังที่มาประกอบรวมกันเท่านั้นเองแล้วก็มีมหาพุทธรูปกับอุปาทายรูปแล้วก็เห็นเป็นโดยความเป็นไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่งามมันเหมือนกับไอ้ต้นกล้วยที่แยกไปแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรเลย ี่ถ้าเราเห็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยแล้วเราก็เอาปริยัติไปใส่ด้วยใช่ไหมครับว่ารูปนี้เกิดจากกี่สมุฏฐานกรรมจิตอุตุอาหารหรือว่าลักษณะการเกิดอย่างที่พระอาจารย์พูดมาตะกี้อวิชชาตัณหากรรมอาหารแล้วก็นิพพติลักษณะแล้วก็สาวไปหาปัจจัยแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกนะแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับนะผมพิจารณาเนี่ยครึ่งวันนี่โอ้โหผมเหนื่อยเลยเอาทุกคนมาพิจารณาเรารู้สึกชักจะเหนื่อยละเพราะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับเอาพุทธานุสติมาเพราะพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับเราแบกท่อนอ้อยจะไปโรงงานหีบอ้อยพอแบกไปแบกไปเราเหนื่อยแล้วก็วางซะแล้วก็เคี้ยวท่อนอ้อยเสร็จเคี้ยวเสร็จก็แบกใหม่แล้วก็ไปโรงงานอันนี้ก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เพราะเวลาวิปัสสนาแล้วเนี่ยถ้ามันเยอะจิตมันจะฟุ้งพอฟุ้งก็ต้องมีสมถะเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยแต่ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยต้องตั้งใจเวลาที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบอกว่าต้องมานสิการต้องอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นคนที่ว่าง่ายนะครับโสวัจสตาเพิ่งเป็นที่เชียงใหม่มาใช่ไหมครับนะความเป็นคนว่าง่ายไม่ดื้อรั้นบอกอะไรก็ทำตามนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเจริญธรรมะเนี่ยจะเป็นไปได้ง่ายแต่ที่ยังทำปริญญาไม่ได้เนี่ยก็คือยังสาธยาได้ไม่คล่องแล้วก็ยังไม่สามารถที่กำหนดจดจำธรรมะได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราจดจำได้ดีเนี่ยเราจะสังเกตเลยนะครับจะใคร่ครวญได้เร็วจะดึงออกมาช้าได้รวดเร็วมากนะครับบางทีจะทำงานบ้านฮะหรือใครจะลองมนสิการธรรมะเนี่ยมนสิการไม่ออกหรอกแต่ถ้าลองสาธยายเนี่ยมันจะออกมานะครับลองสังเกตดูก็ได้นะครับอย่างผมรดน้ำต้นไม้เนี่ยผมจะคิดเรื่องธรรมะเนี่ยเอ้าเห็นเนี่ยนะเป็นรูปารมณ์นะมันมีกี่สมุฏฐานนะจักขุปสาถ้ามันงี้นะมันไม่ค่อยออกอ่ะแปลกจริงเลยต้องสาธยายพอสาธยายเนี่ยมันจะเร็วเพราะว่านะครับมันคล่องปากมันขึ้นใจละเพราะฉะนั้นในการสาธยายนี่จะช่วยนะครับทีนี้อย่างบางท่านก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะยากความจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับลองเริ่มทีละสูตรสั้นๆแล้วจะรู้สึกว่าจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นตามลำดับนะครับจะไม่ยากอ่ะเพราะว่ายิ่งสาธยายไปเนี่ยคล้ายๆว่าสติเนี่ยมันจะจำได้ง่ายขึ้นจะจำได้เร็วขึ้นค่อยๆหัดทำไปนะครับ ก็พยายามแนะนำว่าสูตรใดสูตรหนึ่งก็ความจริงก็น่าจะเพียงพอด้วยซ้ำไปถ้าเราสาธยายได้บ่อยได้มากได้บ่อยเนี่ยนะซึ่งความเป็นพหูสูตรในที่เราทั้งหลายอยู่กันเนี่ยก็นับว่าฟังกันคนละไม่ใช่น้อย